Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Peygamber Efendimiz'in evliliği. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yetim doğdu. Yetim büyüdü. Sonra amcası Ebu Talib'in yanında kaldı. 25 yaşına kadar. O dönem Arabistan'da evlenme erken oldu evlenmeler. Kolay olduğu için erken olurdu. Peygamberimizin gençliği de yoksulda geçti, yoksulda geçti. Amcası Ebu Talib, Kureyş'in reisiydi ama durumu iyi değildi adamlar evvela. Peygamber Hazretleri evlenemedi tabi. Yalnız hiçbir şey öyle başıboş değil muhtemelen böyle. Her olay, her şey mutlaka kaderle ilgili böyle. Yani karıncana bile yazılı kaderi var bak. Karınca kadar yazılı muhtemelen böyle. Mekke-i Mükerreme'de bir kadın vardı. Adı Hatice-i Tahire. Hatice-i Tahire. Bir Türkçe teyli yaparız. Hatice deriz böyle. Aslında Hadice. Tahire temiz anlamına geliyor böyle. Yani tertemiz Hadice anlamına geliyor böyle. Bu kocası ölmüştü bundan. Genç yaşta dul kalmıştı. O cahiliye döneminde kendi iffetini korumuş, ahlak gayet güzel, her bakımdan iyi olduğu için buna isim vermişti Araplar. O zaman Hatice Tahire diye böyle. Bu isim vermişler böyle. Bu kadın çok da zengin muhteremler. Ahlakı melek gibi ahlakı. Eli cömert. Her işi yapar. Bir de zengindi böyle. Öyle zengindi ki o dönemde Şam'a kervan gönderirdi. Ticarete meşguldü kendisi be. Tabii gitmez tabii. Adamları var. O dönemde Şam'a kervan gönderdik mesele. Deve konvoyu. Tabii olduğu için de çok vardı talipleri. Herkes istiyor ölmek kendisiyle. Her aşk ideal bir kadın. O elime yanaşmıyor. Yani her neyse edemeyeceğim diyor. Onun eli değil tabi aslında böyle. Bir gece rüya gördü Hatice validemiz. Rüya gördü gece. Rüyalar iki yerde böyle rüyası sadıklanır. Rüyası sadıka denir. Yani doğru gerçek rüya anlamına gelir. Bu rüyalar kısa olur, öz olur, net olur bunlar böyle. Karışık olmaz yani böyle. Diğer rüyalar karışır böyle. Öyle bile karmakarışık olur. Bunu göre rüya, rüya sadıka. Açık, net ve kısa. Özlü rüya. Nasıl rüya görüyor? Ay iniyor gökten. Bedir halinde. Dolmay ay böyle. Tam yuvarlak ay. Göte iniyor, onun koynuna yatağına giriyor. Ama o anda ay fazla nurlu değil. Bunu koynuna giriyor. Sıra bunun koltuğuna çıkıyor. Ay tam nurlanıyor. Muazzam parlıyor. Bütün Mekke'ye, dünyaya oradan nur saçıyor böyle. Hatice validemiz de uyanıyor birdenbire. Rüya gerçek olduğu için bunun etkisine kalıyor böyle. Uyanıyor. İçine bir ruhsal bir zevk, mali feyiz, bir hafiflik, farklı hal veriyor kendisinde. Yani ayın esine kalmış. Sabah zor bekliyor. Sabah olunca onun amca oğlu vardı. Varaka bin Nefel diye, yaşlıydı kendisi. Bu cahile döneminde putra tapılmamış. Bunu ilah olmaz demiş. araştırmış, şey yapmış. Eski günlerden onları kitapta incelemiş bunları. Ve sonuçta bu tevhid inancına dönmüş. Allah bir inancına gelişi böyle. Bu okuduğu kitaplardan son peygamberi de biliyormuş. Onu bekliyormuş böyle. Hatta bunu söylemiş bazen de böyle. Hazreti Hatice validemiz ona gitti. Ya amca oldu dedi böyle. Ben rüya gördüm. Hayır olsun. Rüyamda işte anlattım meseleyi. Ayın indiğini, koyuna girdiğini falan bu şekilde. Biraz durdu tabii. Ve şura buyurdu. Ya Hatice, tuba leki dedi. Ne mutlu sana. Bu ay son peygamber dedi. Bu ay son peygamber. Yani gökten indiği yere demiş şu anda hayatta. Göt indi yere, şimdi hayatta. Hayatta böyle. Son peygamber dedi, kitap okuduğuma göre dedi böyle, Mekke'den çıkacak böyle. Mekke'den çıkacak, senin koyuna girecek, onu evleneceksin. Senin evine gelecek böyle. Onu evleneceksin. Ama evlendiğin zaman henüz ay peygamber olmayacak. Yani dur az. Bunun üzerine ondan bu rüya yorumu dinleyince işte bir aşk geldi Hatice validemizin böyle. Yani bir peygamberin eşi hanımı olmak böyle. Onunla beraber cennette olmak beraberce ebediyen tabii. En yüksek makam, peygamber makamı cennete. O anda fikrini değiştirdi, evlenmeye karar verdi. Ama ortaya bir şimdi sorun var ama henüz daha peygamber değil o kimse. Mekke'den çıkacak ama henüz peygamber değil böyle. Ancak evlendikten sonra peygamberlik ona verecek böyle. Kim olabilir Mekke'de? O zaman tabii Mekke küçük yer. Herkes bunu tanıyorlar böylece. Artık böyle kafasından geziriyor böyle kendi kendine böyle. Şu olur mu bu olabilir mi derken böyle. Herkese bakıyor. Yamuk hareketleri. Tabii cahil dönemi. Ağrı, şarap, mara, hep psikolojik insanlara böyle. Bir gün çıkmış tarasa, evin tarasına. Genelde öyle yapardı. Akşam üzeri çıkardı, tarasa çıkardı. Yani birkaç tane hanım oldu yanında. Güneşin batışı izler. Havanın kararı izler böyle. Yıldızdan çıkıyor izler de böyle. Yani bunlara bir yaratan var. Bu alemin bir Rabbi var, sahibi var. Bunlar başıboş değil derler. Böyle bakılırken akşam üzeri tarasta baktı karşıdan biri geliyor. Kim o? Peygamber derler. Adı o zaman Muhammed-ül Emin. Muhammed-ül Emin. Yani emin, güvenli. Bakın Allah hikmetine o cahilet döneminde, o pislik döneminde iki kişi var Mekke'de. Biri kadın, Hacı Tahire, hak tertemiz böyle. Bu da Muhammed Emin adı böyle böyle. Peygamber karşısına görünce, işi görmeye cızıldı böyle. Olsa olsa, olur böyle. Adı Muhammed Emin, her açıdan güvenli bir kişi böylece. Yalnız çok zeki olduğu için hemen bir şeye karar veremezdi böyle. Araştırmadan yapmazdı böyle şey. Şimdi Araplarda bir usul vardı. Komşuluk şey bakımından, insan anlama bakımından. Hatta Hazreti Ömer zamanında bir kişi hakkında şahit gerekti. Yani nasıl insan diye, adil mi diyerekten. Biri geldi. Ya ben onu tanıyorum onu böyle böyle. Ben tanıyorum böyle. Çok insan böyle. Adam soğudu ona. Sabrını yaptın mı komşuluk? Alış yaptın yapmadım. Gitti mi uzun yola sabrına gitmedim. Onu bilemezsin muhtemelen. Bak üç şey var böyle. Komşuluk, alışveriş, uzun yola gitme beraber şey böyle. Burada insan oldu meydana çıkar böyle. Hacı validem ne yaptı işte böyle? Muhammed-i Emin'i, Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimizi sığınmak için böylece. Hazreti Hacıvan'ın bir usulü vardı. Ortak olur bazılarında ona sıramayı verirdi. Şam'a mal gönder, mal alma gönderirdi böyle. Şam'a gönderdi böyle. Devenin halası vardı, birkaç tane vardı. Hazreti Safiye. Onlar arası iyiydi. O da görüşüyor, onu çağırdı evine. Dedi ki, bak Safiye dedi böyle. Ben de Şam'a gene kervan göndereceğim. Aklıma da senin yeğenin Muhammed Emin geldi. Eğer kabul etseydi böyle, onu göndereyim Şam'a kervanın başında. Uydarsın kervana. Tabi da bir sevin sahibinde. Çünkü Peygamber'in durumu çok kritik böyle, yoksulluk zamanında. Ebu Talib'e söyledi, Peygamber söyledi, tabi kabul ettiler böyle. Peygamber size geldi, konuştular. Bir kervan, yani deve sürüsü, konvoy, adı kervan da böylece. Sayısı tabi belli olmaz zaman böyle. Buna Hacı Varmur'dan mal yükledi. Parası belli, sermayesi belirli. Bunu gönderdi Şam'a. Gündür yanında birini taktı yanına böyle. Bir kölesi vardı Hacı Validemizin. Adı Meysere. Çok akıllı, bilinçli ve çok sadakatle bağlı Hacı Validemize böyle köle. Onu da kervana ilak etti. İlak etti böyle. Ona görev verdi. Sen dedi bir şeye karışma. Yalnız senin dedi görevim hep izle Muhammed, izle bakalım dedi böyle. Her şey izle onların böyle. Derken tabi kervan çıktı trenler. Şimdi Meysir'den hep izliyor. Epey gittiler. Devenin bir ayağı tutuldu. Devenin bir. Ayak burkunu bir şey olmuş böyle. Deve gidemedi. Çöktü yere kaldı. Geldi Meysir'e. Peygamberimize, ya Muhammed, deven biri hastalandı. Ayaksızlığı çöktü. Ne yapalım? Tabii kervan başı peygamberimiz. Şöyle en devesinden bir bakayım dedi böyle. Yani geldi Aleyhisselam Hazretleri. Deve bayağı inliyor hayvan böyle. Acı çekiyor hayvan böyle. Çökmüş yere. Yani bu ara sahibi peygamberimiz böyle. Şey bir sıvazı hayvanı, devenin hayvanı böyle. Hemen de ayağa kalkmak derler. Meysre bunu kafasına yazdı. Aldı notu kafasına notu böyle. Bu olan şey bir hal bu. Yine mesela baktı. Tabi çöl yanıyor. Her taraf sıcak. Çöl her taraf yanıyor. Herkes terliyor. Baktı peygamber terlemiyor. Allah bu niye terlemiyor acaba böylece? Yana gelip baktı ki oraya ona güneş vurmuyor. Başkaları baktı. Biraz bir bulut. Yani peygamberimize bir şemsiye, büyük bir şemsiye gibi yakında üzerinde fazla yukarıda böyle beyaz bulut bence. Bunu yazıyor kafasına böyle. Şimdi tabii devamlı buluta bakıyor. Kervan dönünce bulut dönüyor tabii. Durunca duruyor böyle. Tamam böyle. Bunu yazıyor böylece. Kervan geldi Busra diyor. Busra. Busra Şam'ın bir ilçesi. Yani Medine'nin evi o yoldan geçiyor oradan böyle. Devamlı Mekke kervanları önce oraya oralarım, oraya kalırmış gece sabah erkenden Şam'a giderlermiş. Yakın tabii Şam oradan böyle. Bunlar da bu adet üzerine bu sırada konaklara bir ağaçın altına böyle. Geçen hafta geçmişti konusu. Orada bir rahip vardı. Behire diye böyle. O ölmüş. Onun yerine onun öğrencisi geçmiş, adı Nastura. Rahip ama yani hocadan yetişime böyle, kitaptan değil yetişime, ibadet meşhur kişi böyle. Ruhban yani, münzevi yaşıyor, tek başı yaşıyor böyle orada. Bu Nastura da baktı bir kervan kondu bunların karşısına, ağacın altına. Şu etrafa baktı, her taraf çöl yanıyor, hava açık, tek bulut yok. Yalnız kervanın konu ağacın üzerinde bir beyaz bulut var. Merak etti. O da biliyor tabi peygamberin bulut olacağını üzerinde. Kervan yanına geldi böyle. Meclise tanışmış meclise, tanışıyormuş. Ona sordu. Kim bu kervanın başı? İşte Muhammed Emin bu dedi kervanın başı böyle. Ona baktı. Böyle baktı. İnceye dönüp bu şekilde. Hep onun işaretini buldu. Dağıttı bunları manastıra. yani yaşadığı yere davetli. Bunlar bir sofra çıkar orada ne varsa evinde. Ve sordu meseleyi. Bunun babası sağ mı? Hayır, babası öldü daha doğmadan. Annesi, o da 6 yaşına gidiyor böyle. Dedesi öldü. Amca da kalıyor bu şekilde. Dedi ki meseleye yavaşça, benim de görüşüme göre, işçi adama göre, bu dedi son peygamber olacaktı böyle. Mekan çıkardı böyle böyle. Siz dedi buradan Şam'a gitmeyin. Şam'da Yahudiler vardır. Irkçı bunlar. Hırçı insanlar bunlar böyle. Yani peygamberleri öldürür bunlar böyle. Onda olmadığı için. Gitmeyin Şam'a. Dönün buradan böyle böyle. Sonra sabah oldu. Peygamber bunu dinledi. O zaman. Malı çıkardılar piyasaya. Şam'dan dahi satıldı orada. Kâr daha fazla oldu. Böyle böyle. Hem kolaylık oldu, daha yakın oldu. Satıldı oradan böylece. Şimdi döndüler tabii. Dönüyorlar. O zaman bir usul vardı. Kervan dönerken birini gönderirdi, müjdeci önden giderdi böyle. Kervan geliyor derken böyle. O daha hızlı giderdi. Giderdi böylece. Böyle bir bu müjde geldi. Hatice validemize, size dedi kervan geliyor, belki yaklaştı lan yerde. O tabi sevindi. Yine çıktı tarafına, onu bekliyor. O da baktı, hava açık. Her tarafı yanıyor. Yani kârın üzerinde bir küçük bulut var. O da merak etti bunu tabi o zaman, bilmiyordu o anda. Kervan eline gelince bulutlar durdu derler. Peygamber hemen onun yanına geldi. Ortaya sattığı malların parasını koydu. Tabii selama ayrıldı. Kalan ortak paylaştılar böyle. Yarısının karın, yarısı bu şekilde. Tabii peygamber bir şey bilmiyor tabii bu anda Aleyhisselam. Peygamberimizin tabii normal bir ortak olarak gittiğini biliyor Aleyhisselam Hazretleri. Hadise Validemizin tabii niyeti başka, gönlü başka, kalbi başka da onun bu şekilde. O paradan ziyade hep peygamberi inceliyor böyle, bakıyor böyle. Hep buna bakıyor. Baktı ki ahlakı çok yumuşak, önüne bakıyor, gayet dürüst her şey. Ve daha çok da kâr da olmuyor buna bu şekilde. El alıştı ayrıldılar bunlara böyle şey. Çağırdı meşteriyi Hatice Validemiz. Sordu, nasıl yolculukta? Nasıl umamanın durumu böyle? Yani yorulunca insan biraz kızar. Yani uykusuz insan kadar yolculukta, hele deve yolculuğunda, açıkta, güneş altında, kum fırtınasında ahlak biraz bozulur orada böyle. Sinirlenme olur, şu olur bu şekilde. Onu sordu. Ya Hatice'de hiç değişmedi dedi böyle. Ya bu nasılsa yapayım böyle. Kızını gömdü ve deveyi anlattı. Devenin yeri anlattı bu şekilde. Bulut anlattı kendisine. Bir nasırın su anlattı böylece. Pek olacağını buna. O anda artık gönlü, aklı, her şey tam karar verdi. İttifak karar verdi böyle. Peygamber evlenmeye muhteremler. O anda Hatice 40 yaşında muhteremler. Peygamber 25 yaşında böyle. Yaş farkı var ama Hatice Validemizin çok bir kişiliği olduğu için böyle, tabi çok çok da böylece böyle. Yine Hatice Validemiz, Hatice Safiye Validemizi, halası, onu çağırdı. Onunla iyi darları, onu çağırdı. Bana anlatıyorum böyle böyle. Ben dedi, evlenmek istemiyordum. Ama dedi, Muhammed'i görürken onu söylemedi rüyasını. Muhammed'i görünce de böyle, onunla evlenmeye benim niyetim var şu anda. Siz de bunu münasip bir ay görürseniz dedi böyle, ben ona talim o şekilde böyle. Gideyim dedi, abime de Ebu Talib'e söyleyeyim, bir de yeğenim Muhammed'e söyleyeyim bakalım dedi böyle. Geldi, abisi Ebu Talib'e, peygamberimiz durun dedi böyle böyle. Ebu Talib'e tabi kabul etti. Peygamber'in arası kabul etti, bunlar bu şekilde. Elime karar verildi. Onun evlilik kolay muhtemelen böyle. Yani uzun bir zaman istemiyor. Söz yok, nişan yok, dalavere yok, arabere yok, daveti yok muhtemelen böyle, yeni alması yok, pat kütü bir şey yok böyle böyle. Hiç böyle. Tabii gelin kendi gidiyor yürüyor böyle. Yanında bir kadın oluyor yakınlarından. Yani yürüyüp gider böyle. Böyle. Özel bir donanım yok böyle. Özel bir daire bir şey yok o zaman böyle. Çok kolay böyle. Hemen böyle. Ne o zaman da mehir var böyle. Bir mehir böyle. Mehir parası varsa da mı? Her şey bitti orada. Hemen yakında bir gün ver tanesiler. O günü gelince Ebu Talep Peygamber'e vekil olarak gitti. Amcası olduğu için böyle. Hacı varımızdan vekil olarak amca oğlu. Arka bir Nevfel geldi. Ve davet ettiler böyle. İleri gelinlerini davet ettiler. Muazzam bir ziyafet verdi böyle. Develer kesildi artık. Ne var o günün şeylerinde? En lüks, en güzel şeyler yapıldı. Davet edildi böyle. Önce Ebu Talep konuştu. Bir hitap etti böylece. Ve yeğeni Muhammed'i Hatice'de helalda seni istiyorum sen böyle böyle. Sonra Kabir Nefel o konuştu. Allah hamşandan sonra biraz uzunca konuştu. O da bizi buna kavretti bunu dedi böylece. Dedi. Baraka bin Nefel nikahını kıydı. Akdetti muhtemelen böyle. Baraka bin Nefel böyle. Yani nikahını böyle. Akdetti nikahını akdetti böyle. Akdini yaptı yani böyle. Tabi davetler yediler, içtiler, dağıldılar davetliler. Peygamberimiz sonra gitti. Yoktu orada muhtemelen böyle. Ve amcası Abbas da beraber nasıl gitti Aleyhisselam Hazretleri. Hacı Validemizin evine gitti. Tabi Peygamberimiz amcası evinde kalıyor yani. Evi yurdu yok muhtemelen böyle. Onun için oraya gitti. Yani var ya iç güvenliği bir tabir. O şekilde böyle. Gitti muhtemelen. Ve o gece ay Hacı Validemizin koyuna girdi muhtemelen o gece böyle. Yani böyle. Ay böyle. Ay böyle diye. Henüz peygamber değil ama peygamber, 25 yıl evvel. Peygamber değil ama bir makam vardır, irhasat diye. İrhasat makamı vardır böyle. Evliye ile peygamber arası. Evliyeden üstün, peygamber bir aşağı böyle. Adı irhat makamı. Yani peygamber 25 yıldayken, Aleyhisselam 25 yıl peygamberleri, bağdan çıktım benim bekleyen dışına, ona selam verdiler. Ağaçlar, taşlar verdiler. Peygamberimize böyle. Bazen melekler görünür kendisine. Yani alışması için o hayata. Yani peygamber'e geçiş çok zor muhtemelen böyle. Evliya da böyle muhtemelen böyle. Normalde evli olması çok zor muhtemelen evli olması böyle. Çünkü evlilik bile ruhani bir haldir böyle. Yani ruhun üstünü sağması bedende. Yani kul bedenden geçecek bu dönemde. Az yiyecek, az şişecek, az konuşacak, fazla gezmeyecek, halk karışmayacak fazla böyle. Çok riyazetleri vardır, çilleri vardır böyle bu dönemde. Yani evliliği olmuş, kirametleri güzel, hikayesi güzel ama evliliği çok zor bu dönemde böyle. Yani yetişmiyor zamanımızda bu dönemde böyle. Yani bu dünya zevki, sefası da çilesiz yetişmiyor yani böyle böyle. Yetişmiyor böyle bu ortamda. Hele peygamberliğe geçiş çok güç muhtemelen. Çünkü melekleri aşacak peygamber böyle. Çıkıyor beşeriyetten. Peygamberle tabi yattılar beraberce. Hatalarla beraber. Tabi onların o andaki ruhani zevkleri muhtemelen böyle. İşte Hatice Validemiz rüyada gördüğü için peygamber olacağını ona peygamber adayı gözüyle bakıyor muhtemelenler. Alem zaten güzel. Hiçbir şey kızmaz. Devamlı güler yüzlü, eli aç, her bakımdan güzel. Bir de peygamberimize karşı da ayrı bir saygısı var. Yani bir eş kocanın dışında ona başka bir saygısı var. Aman incitmeyin bunu böyle. Kırmayayım derken böyle. O şekilde. Yani mutlu bir yuva kuruldu muhtemelen. Mutlu bir yuva böyle. Şimdi mutlu deyince en mutlu yuva kimin muhtemelen? Kumru kuşların yuvası orada. En mutlu. Kumru kuşlar. Kumru var ya kumru kuşları. Göreceğimiz muhtemelen. En mutlu onlar hayatta. En mutlu muhtemelen böyle. Şimdi kumru kuş eti yenir. Görce gibi böyle böyle. Caizli böyle. Ama diyor ki fukuhaların bazıları böyle daha tekva olanları kumru kuş eti yenir ama yenmesin diyorlar böyle. Onları vurmayın diyorlar. Şimdi kumru kuşu ergen oldu mu çiftleri birisi böyle. Onunla hiç ayrılmadı onlar böyle. Ölünceye kadar beraber bunlar böyle. Eğer bu kumru kuşlarından biri erkeği ya dişi ölürse, yaralansa, vurulsa, avlansa öbürü tek kalır. Baş elin bakmıyor gitmem onlar böyle. Kumru kuşları bu şekilde. Şimdi Hatice Validemiz tabi Peygamber'e karşı son derece sevgisi, saygısı, muhabbeti. Bir de bizim anlayış yetiremizi aşan muhtemelen böyle. Yani mutluluk deyince bir aklına başa mutluluğu gelir. Bizim anlayışımızı aşan bir mutluluk, huzur. Ruhsal huzur muhtemelen onlarda evlerinde. Evet, ameliyatları geliyor. Peygamber yüksek makamı Aleyhisselam Hazretleri en güzel halakta. Peygamberimizin en mutlu anlığı o anlar muhtemelen böyle. 70 günleri bitti artık, geçti. Genç yoksulluğu geçti böyle. Peygamber işte evi oldu kendisinin böyle. Tabii amca elinde, yenge elinde derler. Bir şey karışamıyor tabii. Peygamber şimdi evi oldu, eşi oldu, aşı oldu, rahat oldu böylece. Çocuklar oldu, baba da oldu. Böyle. Artık dünyanın bir numara mutlu yuvası. Böyle. Her açıdan böyle. Bir de varlık açıyor böyle. Malı çok. Dedi ki ya Muhammed dedi, bütün malım senin olsun dedi böyle. Sahip olsun böyle dedi böyle. Ancak bir mesele vardı şimdi burada muhteremler. Normal bir insan için o hayat tam idare hayatı böyle. İdare böyle. Eşi çok itaatkar, ahlaklı, varlıklı, evi barkı var. Peygamberimiz onun evinde böyle, malının evine girdi. Tabii ufak çocuklar da oldu Peygamberimiz'in böylece. Baba da oldu. Tam ideal bir hayat, mutluluk böyle. Ama Peygamberimizin durumu farklı muhtemelen Peygamber olacak böyle. Yani bir evlenmesi, eşi yuvası olması, baba olması yeterli mi değil muhtemelen böyle. Şimdi burada ulemalar inceliyorlar bunu. Ulema-i muhakkakın derler böyle. İnceli inceyenler bu şekilde. Diyorlar ki eğer Peygamberimiz genç kız evlenseydi yapamazdı muhtemelen. Yapamazdı böyle. Bir defa genç onun halini anlamaz. Hacı'nın rüyada gördü, hali biliyor. Hal anlamaz. İkincisi çoğu ekmek parası işler. Çalışması lazım. Bir peygamber mi? Ne yapacak mı böyle? Peygamber çalışacak mı? Çabalacak mı böyle? İyi bakacak, ekmek parasıyla getirecek. Dön aynı şeye dön gel bu şeye böylece. Peygamberimizin yarış amacı Allah katında başka. Farklı mı derim böyle? O bir alem rahmetli peygamberimizin böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık 40 yaşına doğru yaklaştı derler böyle. 25 yıl evlendi. 15 sene önceki dönem. 10 sene sonra 25 sene kaldılar beraberce Hacı Alemimizde. Peygamber Aleyhisselam artık 35-36 yaşına gelince durum değişti Peygamber'in hatırlığına böyle. Peygamber işlerinde aşk ilahi böyle. Allah aşkı yanıyor böyle. Yönlüyor böyle. Tabi dünyayı gözü görmüyor muhtemelen böyle. Dünyayı gözü görmüyor. Ümmet aşkı sevdası. Farklı bir alem. Meleklerle devamlı temas halinde melekleri görmeye başladı. Artık ruhsal hali bedeni aştı. Yani bedenle ilgilenmiyor bedeninle. Yeme içme zevki gitti artık. Böyle. O nereye geldi? Önce rüya ile başladı peygamberlik. 6 ay sürdü beraber. 6 ay sürdü. Her gece rüya görüyorum. Her gece böyle. Açık, net rüya görüyorum. Terbi. Görüldü. Ertesi günü başına ne gelecek? Kimle görüşecek? Kimle karşılaşacak? Yarın ne yiyecek? Ne olacaksa hepsi görüntü hem böyle. Ertesi günü aynı görüntü hem böyle. Kimle görmüşse onunla karşılaşacak. Aynı şey yaşadı böyle. 6 ay böyle sürdü peygamber böyle. Bu devre geçti. Şimdi sıra geldi peygamberin yalnızlık sevdiği, yalnız kalma. Ve o bir hal verir. Yalnız kalacaktır böyle. Evi var. Eşi var. Çocuk oldu peygamberden böyle. Çocuk oldu böylece. Aleyhisselam Hazretleri'nin böyle. Ama ev sıkı. Böyle. Tabii eşini de belirtmiyor durumunu. Yani onunla konuşma ediyor ama içinde başka bir yanardağ bir şey yanıyor Allah aşkına. Böyle. Yalnız kalmak istiyor böyle. Allah demek istiyor. Mekke'nin dışına çıkmak istiyor. Böyle. Ölüyor hal. Onun o hal verildi. Yani Mevlamız yönetiminde, idraçta yapıyor böyle. Alınıyor yani ihanesi böylece. Şimdi yalnız kalmak istiyor Mekke'nin dışında. Ama ne yapması gerekiyor? Evli, bekar değil. Eşi var. İzlaması gerekiyor ona muhtemelen böyle. Bırakamaz, çocuksuz var bunlara böylece. Şimdi Peygamberimiz tabii, aklı başında tabii. Şimdi düşündü, nasıl bu konu açayım, Hatice'yi nasıl açayım bunu? Yalnız kalmak istiyorum deyince, aklına gelir ya, benden mi kaçıyorsun? Benden bıktın mı? Gibi. Aklına bu gelir diye, Peygamber işin için yakınca böyle. Nasıl bu su açayım, Hatice'yi için bu suyu bak şey böylece. Artık sonunda açtı, mecbur kaldı. Dayanamadı böyle. İleki çıkacak böyle. Çıkar oradan. Oturdu. Ya Hatice, sana bir şey söyleyeceğim ama sakın bana gücenme, yanlış anlama beni böyle. O herhalde Muhammed'i böyle. Sen eminsin, ne dersen doğru bu şekilde böyle. Ya Hatice, evde değildi böyle, bana bir yalnızlık sevdirildi. Yalnız kalma ihtiyacım var böylece böyle. Ne dersin böyle? Ya ama Allah seni alsın, Allah korumasın böyle böyle. Hiç yapmadı böyle. Hemen azığını tabi git yere kalacak, birkaç gün kalacak orada. O aşağıya sardı. Kuru azık neyse bunlara böyle. Yağma dedi. Allah emanet oluyor böyle. İstediğin yere git, istediğine kadar kal. Bir düşünmedi bu şekilde. Sonra gel böyle. Hatta Peygamber çıktıktan sonra komşu kadınları bunu duyunca Hatice Ali geldiler. Hatice ne oldu beste böyle? Bak seni mama bıraktı gitti seni böyle. Yok hayır bırakma dedi ben böyle. O bırakmaz. Onu Allah yönlendiriyor dedi ben. Hocam böyle. Tam öyle bu şekilde. Peygamber çıktı evinden. Nereye gidecek biliyor mu? Bilmiyor. Bilmiyor böyle. İrade alın dilinden böyle. Al ben irade. Yunus diyor ya. Ne akil mi divane? Yunus mu? Ne akil mi divane? Yani ne aklı ne divane o diye bu şey böyle. Hazretleri kendine diye böyle çıktı evinden ne yapacak şöyle bir bakındı böylece Nur Dağı onu çekti muhtemelen böyle. Yani cezbe çekti böyle Nur Dağı böyle. O tarafa doğru böyle gidince rahat muhtemelen böyle. Nur Dağı'na çıktı üzerinde. Tam üzerinde küçük mağara var. Adı Hıra Mağarası böyle. Hıra Mağarası böyle. Kur'an'ın içine girdi. Muhtemelen oraya girince sanki cennette kendisi gördüm. Cennette oh var böyle. O Hıram mağarası Nur Dağı'nda tam tepe zirvesinde ve oraya girince sanki cennete girdi. Tamam mı böyle? Bütün o sıkıntıları her şey gitti böylece. Kendi açıldı orada. Orada kaldı. Tabii henüz daha peygamber olmadığı için ibadet yapma bilmiyor. Emri gelmedi kendisine. Tefekkürle ibadet, tefekkür, düşünceyle böyle muhtemelen. Yani böyle etrafına bakıyor böyle. Bu geçen bulutlar, ağaçlar, şunlar, bunlar esen yerler, güneşin doğuşu, batışı, gece gelme, yıldızların gelmeleri bu şekilde. Bu alemi yaratan Rabbim. Tabi Allah ismini biliyor Cezalü böyle. Böyle tefekkür halinde yani bu şekilde böylece. Arda ile geliyordu. Üstünün başının yamaçına değişiyordu. Azı kalıp ne gidiyordu böylece. Artık peygamberlik makamına yaklaştı. Yani daha doğrusu kalbi artık vahiy. Ağırdan dönecek hale geldim böyle. Vahiy böyle. Şimdi bir evliyaya muhteremler yani sandığıyla bir evliyaya yani zaman mesela kutbu azamına şöyle bir Cebu Aleyhisselam görünse bir şey yapsa ölür muhtemelen böyle. Ölür muhtemelen böyle. Onu kaldıramaz muhtemelen böyle. Hatta İmam-ı Şazeli vardı. İmam-ı Şazeli büyük evliya muhtemelen böyle. Bu bir ara çok makam aldı birdenbire. Öyle bir hal geliyor buna. Çok böyle muazzam mevlakeni böyle yandı açtan böylece. Öyle makam aldı ki böyle artık öyle aldı makam aldı böyle. O dayanacak bana böyle. Yanacak bana böyle. Kırılacak bedene böyle. Çılacak bu şekilde. Allah'ım al benden bu halde böyle. Aşağı ineyim benden böyle. Benim burada ya kulum ben verdiğimkini almam. Sana o kalacak gücü vereceğim benim. Böylece. Yani peygambere gelen o haller muhtemelen, melekler, şunlar bunlar, peygamberin görevi o şey evliya kalıyor muhtemelen böylece. Yine bir sabah Peygamberleri huşuk vakitlerinde çıktım mağaradan, tabi yara aç, uyku yok kendisinde, devamlı Allah anma böyle, Allah'ını devamlı zikir melamıza, yani zikir oldu tabi Allah'ın da işleyen şahalıyor. Tefekkür halinde evinden kopmuş, işinden kopmuş, eşinden kopmuş, madalinden kopmuş, kimse altına gelmiyor. Tamamen gönlü bomboş olmuş, dünyadan sıyrılmış, çıkmış gönlünden, pırıl pırıl nur olan gönlü böyle tefekkür ederken birisi sevk duydu muhtemelen böyle. Birisi sevk duydu. Ya Muhammed diye böyle. Gür bir ses ama böyle. Nur da bir sallandı ama böyle. Peygamber'e korktu aslında böyle korktu. Sana baktı, kimse yok. Sonra baktı, kimse yok böyle. Bakışın bakalara baktı böyle. Cebali gördü böyle. Asli suretiyle, gerçek suretiyle böyle. Cebrail Aleyhisselam altı çıkandı vardır. Yer gök kaplanmış böyle. Güneş görünmüyor böyle. Onu görünce tabi Cerrah yanına geldi. Peygamber sıktı mı böyle sarıldı böyle. Sıktı böyle, koy sıktı bu şekilde ki hakim ağrıdı peygambere. Şöyle buyurdu. İkra ya Muhammed. Oku ya Muhammed, oku. Peygamber dedi ki, mane bir kariyem. Oku, bilmiyorum ben böyle. Üç sefer çıktı. Oku hep bunu söyle bence. Peygamber buyurdu, ben okuma bilmiyorum. Peygamber ümmi. Anam doğdu bir yana böyle. Ona bilmiyordu muhtemelen böyle. Onlar bunu öğretirmedi. O zaman var da okumayalım. Bilen vardı da öğretirmedi. Neden? Eğer okumayı bilseydi ne derdi? Kur'an kendine zararlı muhtemelen böyle. Derdi böyle şey. Cevabı Aleyhisselam ilk bu ayı geldi. İkra Suresi'nin 5 ayeti kerimesi. İkra diye başlayan 5 ayeti kerime derine geldi. Aleyhisselam Hazretleri'ne. Peygamber zamanında verildi peygamberlik ama nebilik makamı verildi. Nebilik makamı verildi böyle. Daha aşağısı peygamberden böylece. Fakat tebliğ göre verilmedi. Yani davet göre verilmedi kimse böylece. Neden? Son peygamber olacak bu tarafından böyle. Diğer peygamberler bir kabileye geliyorlar. Bütün kürri arza böyle, küresel bir peygamber. Evrensel hatta bu tarafından böyle. Peygamber olacak böylece. Çok ama çok zor görevi muhtemelen böyle. Yani peygamberle döneminde de bir gece yatıp uyumadı rahatça muhtemelen peygamber baktı. Peygamber döneminde peygamber. Yani bir gece yatsın da böyle sabah kadar kanaka uyusun. Uyumadı muhtemelen böyle. kana kana su içemez muhtemelen böyle. Üç gün üstüne karnını doyuramadı, kuru arpa ekmeği muhtemelen böyle. O çöllerde, kızgın çöllerde, cihatta, davetlerde çıplıyor Peygamber. Zamanla yaşayacak böylece. Ne gerekiyor? Peygamber biraz olgunlaşması gerekiyor ki ulazı makamına gelsin. Üç sevme devam etti böyle. O anda Peygamberimize bir sıtma tuttu böyle. Humma diyor ebellerler, arka tarafı. Ateşli bir titreme geldi, eve geldi. Ya Hatice, ben korktum. Korkma. Sen Allah'ın korumasına bu şekilde böylece. Ya bunu yine götürdü, amca onunla götürdü Peygamberimize. Dedi ki, o Varaka bin Nevfel, ya Muhammed sana görünür dedi, o Cibril emindir dedi ben. Cebrail'dir bu şekilde verdi. Bir ah çekti. Yaş çok. Ah! Oğlum hayatta olsam da sana davet emri geldiği zaman ilk Müslüman ben olsam. Ah! Hayatta olsam da sen buradan giderken Medine'ye benim seninle beraber bir efsane yanına gelsem. Ve nasıl olmadan var. Daha önce öldük muhtemelen böyle. Aradan 3 yıl geçti. Peygamberimiz de başladı namaza böylece. Meleklere girdiler kendisine. Abdülhamas'ın namazı hepsi örtek gibi hazretlerine. İbadetten meşgul kendisi. Ama daha etmiyor kimseyi. 3 yıl sonra yine bir peygamber Nur Dağı'ndayken yine bir ses geliyor böyle. Daha gür. Yani gökler patır, çatır, gürler yapıyor böyle. Nur da deprem oluyor böyle, sağsın için böyle. Ya Muhammed diye. Yine Peygamber'e böyle biraz titredi, korktu, eve geldi. Ya Hatice, destruni, örtün beni, örtün, üşüme geliyor. Mekke sıcağında üşüme geliyor. Destruni, örtün beni. Yattı Peygamber'e, yattı. Peygamber'in yeşil rıkası vardı, onu örtüce atacağım böyle. Güzel böyle. Örtülüyken Cebrail geldi muhteremler. Cebrail geldi şimdi. Artık davete başlıyor muhteremler. Bismillah. Ya el müddessir kum fi enzir. Müddessir başlıyor. Cebrail geldi. Ya eyyühel müddessir. Ey örtüye bürünen. Tedessür eden böyle. Kum. Kalk. Sen yatmış yatırmın artık böyle. Ama göreve kalk. Ayağını var. Kalk. Hem peygamber ayağa kalktı hem böyle. Kalktı. Peygamber ayağa kalktığı anda başı arşta peygamber oldu böyle. Peygamber öyle bunu kendine peygamberle. Peygamber bir ayağa kalktı. Tabii şimdi artık ul azim makam, en üstü makam peygamber verildi. Ayağa kalktan da böylece peygamber arşı hepsi görüyoruz. Gökte bir alem böyle. Görüyoruz böyle. Tam bir kemalat makamına erdi. Buyurdu. Fe'endir. İnzara başla. Uyarmaya başla böyle. İnzar korkuyla karşı uyarma. Yani yapmasan bak şu var ama. O ama böyle. Şimdi mesela annesi çürü mesela bir yere gönderir. Markete yapıyorum. Şöyle. Ama oğlum dikkat et. Araba gelmezler. Araba çarpar şu olur. Korku böyle. Uyarma. Fenzi, Rabbike fekebir. Yani Rabbini de tekbir an. Yani ayağa kalktı. Ne dedi? Allahu Ekber. Yanında, odada Hatice annemiz var muhtemelen validen böyle. Hatice anında bir Cebrail görmedi. Ama secde muhtemelen. Yani Cebrail'in geldiği bir yerde hava değişti muhtemelen böyle. Değişti böyle. Başka oluyor böyle. Böyle. Hatta bir topluma bir evliye gelsin, orada hal değişmiyor tabii böyle. Ya bakın Cebrail muhteremde. Tabii Cebrail'in milyon katı fazla böyle. Hacı validemiz böylece izliyor böyle. Baktı ki peygamber bir ayağa kalktı böyle. O da ayağa kalktı muhteremde. Kalktı böyle. Yani tekbir aldı. O tekbir aldı. Allah'a kadar tekbir aldı muhteremler. Ama bir onda hal geliyor böyle. Manevi has böyle. Manevi feyiz böyle. Acaba böyle halle geliyor kendisine. O da yani, o anda yüksek makam oldu bir anda bir anda böyle. O geldi böylece. Tabi Cebrail gitti tam muhteremler. Tabi görmedi. Hem otur işte. Hatice otur. Oturdu. Ama dikkatle bakın ne olacak bakın. Ne var bakalım şimdi böyle. Peki ya Hatice dedi böyle. Şunda Cebrail Aleyhisselam geldi. Bana bu ayet-i kerime getirdi. Okulu muhteremden. Bana emir verdi. Artık tebliğ gören başlıyorum böyle. Davete başlıyorum bu şekilde. Hatice öyle senden başlayayım. Olur mu Hatice böyle? İlk Müslüman sağ oldu. Bir numara şu an benim numaram. Neden başlayayım? Başlı ağlamaya. Ya Muhammed sen ben seni bu iş elinden bile mutlum. Benim şu anı bekliyorum da böyle. Rüyam şu anı gerçek oluyor böyle. Benim, böyle. Peki ne yapayım şimdi? Tut elinden. Ben tutmazsa kal elinden de tabii eşi tabii. Ya Hatice kuli. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu tadı Peygamber Muhteremine, Hacı Ali Müsteri böyle, Hacı Ali cezbe aldı Muhteremine, cezbe böyle. Cezbe ruh, Allah'a çekilmesi bu Muhteremine. Yani ruh bedene sığmaz Muhteremine böyle, titrer böyle. Ruh aşk gelir ruh böyle, yani dünya dar gelir, bedene sığmaz bir şeyle cezbe geldi. Ya ama şimdi ne yapacağız şimdi böyle? Ya bir şey yapmak istiyor. Buyurdu ya Hatice, şimdi abdest bak, abdest al bak. Nasıl abdest? Ya bu kadar. Al bakın leğen tavadan böyle, ibrik bu şekilde. İşte ağzını yıka, elini yıka böyle, yüzünü yıka. Onu bu şekilde böyle. Al abdestini. Ve ilk olarak İslam tarihinde, ilk İslam dininde cemaat namaz kılındı. Evde cemaat namaz böyle. Resulü İmam. Hatice talebalemiz onun cemaatı arkasına geçti muhtemelen böyle. İki rekat namaz kıldılar muhtemelen. Bu oradan sünnet kaldı muhtemelen böyle. Yani kim İslam'a gelirse abdest iki rekat namaz kılar muhtemelen. Bu sünnettir de peygamber böyle. Ve Hazreti İmam oldu tabi. Hacı arkasına onun cemaat oldu böyle. İki namaz kıldılar, iki rekat. Ay bu nasıl namaz zamanı muhtemelen böyle? Nasıl namaz böyle? Akıl yok. Gönlü boş muhtemelen böyle. Sırf Allah diyor böyle. İşte böyle feyiz ol muhtemelen böyle. Feyiz ol böyle. İki namaz kıldılar. Sonra tabi başladı işte peygamberlik. Peygamberin görevi başladı davete. Daha başladı işte böyle. Önce peygamber davete gizli yaptı muhtemelen böyle. Tanıdıklarına böyle. Sözü geçenlere, İslam yatkın olanlara, onlara başladı. İşte biraz da bugün Sıddık Ekrem Hatırem'de. Oldu böylece. Hazreti Bekir Sıddık da Şam'a gitmiş. Oradan bir rüya görmüş böylece. Sanki Mekke'ye bir peygamber yine çıkmış gibi bu şekilde Hatırem'de. Dönem de gideyim Mekke'ye de bir araştırayım bakayım. Acaba böyle bir aslı var mı acaba rüyanın? Yani bir peygamber diye bir çıktı ortaya acaba bu şekilde. Eve geliyor tabii. Yoldan gelmiş bir duş alıyor. Üstün başını değişiyor. Düşünüyor ne yapayım acaba? Gideyim diyor Muhammed'e gideyim. O diyor bu konuda benden daha da açık gözü olur benden beri diye öyle. Bak diyeyim ben. Onunla bir görüşü istişareyim ona beraber. Danışayım ona bile bak. Ne yapalım bakalım. Belki beraber ararız peygamberi ona beraber. Peygamber dedi çıktı. Bir işin daveti çıktı dışarıya. Edecek. Her şeyin bir başlangıcı biraz zor muhtemelen bir tane böylece. Şimdi kime peygamberim demek de zor görmem öyle kendisine böyle. Peygamberim, sen misin peygamber diye zor geliyor. Düşün oldu böyle. Gidelim de Ebu Bekir'e gidelim dedi böyle. Ömer bin Anlar daha ferasetli gibi böyle şey. O Hazreti Bekir'e davete gidiyor. Ebu Bekir ona danışmaya geldi. Yola karşılaştılar muhtemelen böyle. Karşılaştılar. O aleyküm selam tabi selam kıyam derken o gün selamına göre verdiler. Nereye Ebu Bekir? Saygıdım ya Muhammed. Neden? Sana danışacağım. Bir peygamber buraya çıkmış. Sen duydun mu böyle bir şey böyle? Var mı böyle bir şey? Aslı var mı bu şekilde? Böyle ki ya Ebu Bekir, Rabbim bu aciz kuluna verdi onu, peygamberliği verdi. Bu aciz kuluna peygamberliği verdi. Ben de senin davetine gidiyordum. Allah'ın birliğine, varlığına, benim hak peygamberisi olduğuma şahit etmen için bu şekilde bir durakladı muhtemelen böyle. Bir durakladı. Ya Muhammed dedi, duyduğuma göre önceki peygamberler bir mucize götürmüşler, mucize götürmüşler böyle. Sen bir şey götürebilir misin böyle bir mucize? Yani buyurdu ki, Şam'da gördüğün rüya var, yetmez mi sana Şam'da gördüğün rüya da muhtemelen böyle. Hem o zaman ben dedim ben orada gidip şey yapacağım. O da iki kat namaz kılın. Peygamberle beraber. Bu şekilde böyle teker teker Hazreti Ali, Hazreti Zeyd bin Haris böyle derken böyle diğerleri sahabeler ondan sonra açıkça davet başladı. O zaman işte imtihan büyüdü muhtemelen böyle. Muazzam bir İslam'a saldırı, işkinciler dönemi göre böylece. Peygamber Aleyhisselam'da tabi inci yapılı, duygusal, son derece merhameti, şefkatli, karnıcı ezmez, çok farklı melek gibi insan tabi canavarlar, barbarlar muhtemelen, zalimler karşısında böyle. Bağırma, çağırma, hakaret etme böyle, sahabelere saldırma, şunlar bunlar bu şekilde. Tabi İncil'i eve geliyor. Abi diye eşi var, atacağım ama böyle. Hemen Peygamber'in karşısına oturuyorlar. Ya Resul, ya Muhammed, ne olur üzülmesen böyle, gün alır oturuyorlar böyle, böyle. O rahatlar bu şekilde. Bir de amcası var Peygamberimiz Ebu Talip. O da ona dışarıda destek oluyor böylece. Reisi olduğu için bir de beni Haşim, yani Haşim oldu, ona bağladılar böyle. Kalabalık bir sülale. Henüz de ibadet etmemişler. Bir akrabalık bağı vardı bu şekilde. O dışarıdan destek evde açalım bu böyle. Ama her mutluluğun bir dünyada sonu var muhtemelen böyle. Her şeyin böyle. Peygamber bir hadis-i şerif okuyayım bu konuşmalarında. Külünü ne'imin zâidü. İlleyim ehl-i cenneti. Peygamber buraya her nimet dünyada zeval bulur. Yok olur gider. Her nimet böyle. Dünyada böyle. Sağlık gider, sıhhat gider, ömür gider, mal gider. Şu olur, bu olur böyle. Her nimet bir sonu vardır böyle. İlla ehl-i cennetin nimeti o ebedi muhtemelen böyle. Şimdi peygamber de olsa, eşi açan olsa böyle, tabii son var. Ne var? Önce Ebu Talip öldü. Ebu Talip öldü muhtemelen böyle. Üç gün sonra da Hatice Validemiz, Ramazan ayında. Ramazan böyle. 10 yıl peygamber zamanı dönem geçti. 25 yıl beraber yaşadılar. 65 oldu. 65 yaşında. Ramazan ayında hastalandı. Artık anladık öleceğini muhteremler. Peygamber'le beraber devamında kendi yanı böyle. Şimdi mesela bizler bir ölü bahsiyanda olursak değil mi? Bunun dışına bakarım muhteremler. Onu biz göremeyiz muhteremler. O anda ölüm vasıtasını gözle böyle kalkar. Ruhlara gidip milletlerine onlara görür onu. Biz göremeyiz onlara böylece. Ama Peygamber sebebi ondan daha iyi görüyor muhteremler. Bak Hatice. Bak Hatice böyle böyle. Bak Hatice, bu şey bu şey böylece. Evliye. Bir gün Cebrail'e geldi muhteremler Peygamber'e. Hatırını da vefat etmeyince Cibril-i Ennebiye fekale, ya Resulallah. Hazreti Hatice, etke meahe inavün. Cebrail'e geldi dedi ki, ya Muhammed Cebrail'e. Hatice geliyor buraya. O da yok Hatice'ye. Dışarıda bir yerde böyle. Elde bir tabak var, işleyecek var. Hatice buraya geliyor. Hatice buraya gelince ona Rabbinden ve benden selam söyle. Allah selam ve Cebrail Hatice'ye bakın teremler. Şu makamı böyle. Allah selam gönderiyor. Hatice'ye Rabbinden, Allah'tan benden ona selam söyle böyle. Onu cennetteki bir köşte müjdele. Biraz sonra Hatice Validemiz geldi. Burada Peygamberimiz, ya Hatice, bak Cebrail burada. Tabii görmüyor ama biliyor orada olduğunu. Sonra Allah'tan selam getirdi. Cebrail sana selam söylüyor. Şimdi gerekiyor? Tabii ama gidin mi selamı? Nasıl alacaksın? Değil mi? Yani Allah'a selam olsun dedin mi? Selam, dua, selamet. Ama Allah'a bir afet gelmesin. Kim Allah koruyacak bu tarafından? Bak nasıl Allah'ım? Şöyle buyurdu. Allahü selam, eminü selam. Allah kendi selamdır. İsmi selam böyle. Selam ondandır. Ve ala Cibril selam. Cebrail selam olsun. Ama Allah kendi selamdır. Ona selamet olsun böyle. Yani cennette ancak selam olacak müminlere, acaba dünyanın altı selam muhtemelen böyle böyle. O makama, Hüseyin kendisi böyle. Yine büyüğü altı peygamberimiz altı böyle. Ziyaret-i Nisa el cenneti erbağın. Dört kadın vardır, cennetteki kadınların en üstünü. Dört kadın muhtemelen böyle. Dört kadın böyle. Yani yine hadis-i başarısı geliyor. Eklerden daha çok olgunlar kemale bulan oldu. Ancak dört kadın o makama çıkabildi. Bir makam var böyle böyle. Dört kadın çıkabildi. İnsanın tarihinde. Adem olmasa günümüze kadar kendi kadar böyle böyle böyle. Dört kadın çıkıyor böyle. Kim bunlar? Meryem, Fatıma, Hatice, Asiye. Hazreti Meryem. İsa'sı o annesi. Fatıma, Meryem'in kızı. Hatice validemiz, bir de Hazreti Asiye, Firavun'un zevcesi, eşi muhtemelen. En üstün bu dört kadın cennet ehlinin kadınların efendisi bunlar, baş muhtemelen. Böyle. Yani Ayşe validemizden daha üstün muhtemelen Ayşe böyle. Onun daha üstün, öyle makamda kendisi böyle. Şimdi, tabii ecel peygamber de olsa, insan eşi de olsa, ecel geldiğinde gidiyor muhtemelen böyle. Yalnız Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri'nin en zor günlerinde ama muhtemelen. 10. yılda nübüvvetin. 10. yılda böyle. Kâbe en azgın zaman müşkülen benim vardı. Yani egemenler Mekke müşkülü Mekke'ye. Devlet yok tabi böyle. Asma, kesme, zulüm, işkence muhtemelen. İşini yapıyorlar böyle böyle. Soygu sual yok muhtemelen böyle. Muazzam İslam'a baskı muhtemelen. Muazzam İslam'a baskı. Peygamberimiz artık mengene için sanki bir sıkıyor muydu böyle o şekilde. En zor günlerinde Hatice'lerimiz Peygamberimiz kaybetti muhtemelen böyle. Bir de Peygamberin kulunda muhtemelen böyle konuda. Konuşa konuşa bak, Hatice'ye bak, Meryem geldi. Ruh geldi muhtemelen böyle. Bak Asiye geliyor bak. Bak Asiye geliyor. Bak hurileri geliyorlar. Doldu mu muhtemelen böyle. Yani merasim. Melekler, huriler, cennet huriler ve koş bilirler bir şekilde böylece. Tabi böyle kelime, tevhid, çeke çeke bu şey böylece. Peygamberimiz kendisi müjdeyle oradaki köşkü sarayında Mevla'ya kavuştu muhtemelen. Mevla'mızı kavuştu böylece. Peygamberimiz o yıla isim verdiği hüzün senesi diye. Sebebi hüzün. Hüzün senesi muhtemelen böyle. Peygamber mahzun olduğu sene ama öldü sene muhtemelen böyle. Peygamber yalnız kaldı muhtemelen böyle. Yalnız kaldı. Yani günü bütün uğraşıyor insanlarla. Evine gidiyor. Kızları var ama çocuklara ufak daha muhtemelen böyle onlar daha. Tabii eşi yok. Sonra Hatice Valim gibi kadın yok muhtemelen böyle bakıyorlar. Yani dört kadın bunlar. Yeryüzü muhtemelen böyle. Gelip geçmiş böyle. Onun gibi ahlak böyle. Onun gibi zekada, ahlakta, kemalat her şeyde kadın yoktu bu şekilde. Peygamber emre geliyor tabi. Ev karanlık. Ev hüzünlü mahzun. Peygamber gönlü huzun, mahzun muhtemelen. Mekke'ye mahzun, hüzünlü böyle böyle. Her hata karanabilirmiş. Peygamber daraldı, daraldı, daraldı. Tabi Mevla'ya, tabi razı olan gelenlere drama tatlı Mekke'de muhtemelen böyle. Taif'e gitti muhtemelen böyle. Yanına Zeyd'ini aldı. Meşhur Zeyd'ini aldı onu böyle. Taif'e gitti muhtemelen böyle. Bir ay orada kaldı. Ama tabi boş durmuyor. Daha insana böyle şey. İmtihan mı yaptı bak? İmtihan mı yaptı? Bir ay böyle davet insanı muhtemelen böyle. Bir Resulullah, Hatem-ül Enbiya. En güzel konuşan, en feyize saçan bir peygamber. Bir ay davet-i adali böyle. Tek kişi imana gelmiyor muhtemelen böyle. Tek imana gelmiyor muhtemelen böyle. Hatta sonunda taş attı peygamber. Taş attı böyle. Dedi ki yaşlı atın gençlere. Bak bakalım. Taş atlar böylece. Ve o zeyt muhtemelen. Peygamber önüne geçiyor muhtemelen böyle böyle. Taş nereye geliyorsa insanın gayreti sakınırma değil mi mesela? O yap böyle. Ama peygamber gelmedi böyle. Taş nereye geliyor? Yandan mı oraya geçiyor böyle? Oraya geçiyor. Her taraf kan oluyor senin muhtemelen. Taşlar böyle böyle. Yani bir taş peygamber ayağına geldi muhtemelen böyle. Bayağı büyük taş mı böyle? Ayağının bayağı büyük yer açtı ağzına böylece. Peygamber buradaki ki, ya Hazret buradan gidelim artık böyle. Yani zor yürüyor bu şekilde. Tekrar tabi Mekke'ye geldiler Hazretleri. Tabi zaman geldi, elhamdülillah hicret oldu, göç oldu. Mekke'de Medine-i Mübre'ye, İslam devleti kuruldu. Biraz tabi bir rahatlama döneminde oldu orada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yaşadığı sürece hep ilk işini andı mı? Hep devamlı böyle. Unutamam böyle. Ana Ayşe'de gayret. İlk Ayşe Validemiz mağırtu ala ehadi minisay nebiyi mağırtu ala Hadice. İlk Ayşe Validemiz Peygamber'in eşlerinden kimseye kısamadım, Hatice'ye kısandım gibi böyle. Onu kısandım bile böyle bak. Fema reytuha kattu. Ben hiç görmedim böyle böyle. O zaman şöyle tutacağım böyle. Velakin kâne yüksürü zikra. Peygamber hep onu anlardı böyle. Otururken, şey yaparken Hatice böyle diye, Hatice böyle böyle anlardı. Ona karşı işte bir kısancık vardı böyle böyle böyle. Ona karşı işte kısancık vardı. Onun için anladı işin böylece. İzâ zeba şad yekûl estülü biha ilâ estikayı Hadice. Ve diye Peygamberimiz bir koyu kişi zamanlar da koyu diye gelince bize buyurdu ki bir parçasını da Hatice'nin dostlarına gönderin. Ona gönderin böyle böyle. Ona gönderin buyurdu böylece. Bir gün yaşlı bir kadın geldi. Yaşlı bir kadın geldi. Peygamberimizin Hatice validemizin evinde otururken içi aldı bunu şekilde. Peygamberimiz kadını görünce yaşlı kadın bir ayağa kalktı mı peygamber böyle. Ayağa kalktı. Çıkarsın mı peygamber böyle. Yere serdi. Oturmuş da bunu böyle. Bak peygamberin evinde halı yok mu senin? Kanepe yok böyle. İnce bir hasır vardı. Hurma lifinden. İnce olur bunlar böyle. O tabi yırtılmış, bölünmüş, yapmış gibi böylece. Alt toprak. Yaşlı kadın geldi. Peygamber size bir ayağa kalktı. Onu içeri aldı. Şu kadını çıkardı, yere serdi. Bunu oturdu benim böyle. Oturdu. Tabi kadın gitti. Konuştu evlat böylece. Ayşe Hanım'ı şaşırdı. Sordu, ya Resulallah sen böyle yapmazdın. Kadına çok sen hürmet, saygı yaptın. Hırkını onu çıkarıp oturttun. Neden? O Hatice ziyarete gelirdi muhtemelen böyle. O Hatice'nin dostuydu, onu ziyarete gelirdi böyle böyle. Bunu hatırlayınca yaptım böyle böyle. Bir gün yine bir kadın izin istedi eve işe girmeye. Fesli zene, işte zene Hatice'de. Bir kadın geldi, ya Resulallah, müsaade eder misiniz? Evinize girmek istiyorum derden böylece. Şarife İstizane Hatice. Peygamber onun sesinden tanıdı kimi anlattı. Kim bu? Hatice ailemizin kız kardeşi muhtemelen böyle. Adı Hale. Ailemiz sesleri. Hatice neyse anamızın sesi neyse ses tonu aynı ses muhtemelen böylece. Fertaha Zalike. Peygamberimiz onun sesini duyunca Hatice Hanım'a eşini hatırladı. Bir duygulan muhtemelen böyle. Sarsın muhtemelen peygamber. Sarsın böyle. Kale. Allah'ın bu hale. Allah'ın bu hale bu dedi muhtemelen peygamber. Bir gün dedi ki Ayşe Validemiz. Ya Resulallah. Hepsini anlıyorsun Hatice'yi. Hatice. Hep onu anlıyorsun bu şekilde böyle. Bak kız kardeşi geldi. Kendinden geçtim böyle. O kadına hürmet ettim bu şekilde. Hep onu anlıyorsun bu şekilde. Hatta şey dedi muhtemelen. Dişleri dökülmüş, ölüp sürülmüş, yaşlı bir kadın, bir kuruşlu kadın. Bak o öldü, Allah sana daha hayırlısını verdi lan. Kendisine verdi böyle, genç tabii kendisine verdi. Bak yaşlı bir kadın öldü böyle. Dişleri dökülmüş, saçı ağarmış, beli bükülmüş. Öyle bir çürümün gibi bu şekilde böylece. Ya Kureyşli bir kadın. Allah sana ondan daha hayırlısı mı verdi? La la hay hay la. Hayır ya hayır. Haşe değil efendim. Allah daha sevmedi bana. O sen daha hayırlı muhtemelen böyle böyle. En zor günümde o iman etti muhtemelen böyle. Bak böyle. Kim daha ayettiysem İslam'a bir durakladı böyle. Bir şok oldu, bir durakladı böylece. Şey yaptı. O yapmadı böyle böyle. İlk bir numara Müslümandı. Ayettiğim anda hemen de Müslüman oldu böyle böyle böyle. Herkes bir yalanlarken o bana arka çıktı muhtemelen böyle böyle. Malı mülküm bir şeyim yokken malı mülkü bana hepsine hile bekliyor muhtemelen böyle böyle. Ve çünkü ondan doğrusu yukarım. Ondan böyle böylece. Diyor ki Ayşe Valim sonradan baktım ki peygamberi çok seviyor. Unutamıyorum böyle. Bir de ona şey konuşmadım, konuşamadım muhtemelen böyle böyle. 6 tane çocuk doğurdu başımda. 6 çocuk oldu muhtemelen böyle. İkisi erkek, böyle kız muhtemelen böyle. İlk çocuğu Kasım isimli erkekti böyle. Kasım isimli erkekti böylece. O çocuk öldü böyle. Sonra Abdullah. Bunun bir adı Tayyip'ti böyle. Bir adı Tayyip. Abla iki isim vardı böylece. Bu çocuk öldü muhtemelen böyle. 4 kızı. En büyük kızı Zeynep. Hatırladım böyle. Rukayye, Ümmü Gülsüm, son kız da, küçük kız da Fatıma oldu. Fatıma böyle. Peygamberimizin erkek çocuk olsun, kız hepsi öyle peygamberi önceler. Böyle. Tek adı Fatıma ile kaldı muhtemelen peygamberimiz sonra. 6 ay geçti böyle kaldı böylece. Şimdi peygamberimiz onu daha çok severdi ama. Neden? O peygamberlik verildiği yılda doğdu muhtemelen böyle. Ondan önceki daha önce doğdu muhtemelen böyle. Ama peygamber verildiği yılda doğdu böyle. Ya onun ruhu daha farklı muhtemelen böyle. Onun 4 kadından biri oluyor böyle bak böyle. Hazreti Meryem. Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma, Hazreti Asiye dakikadan böyle. Ben oluyor böyle. Dünya hayatı böyle geçiyor muhtemelenler. Peygamberimizin zevkinin hepsi bir arette onu böyle olacaklar muhtemelen böyle. Olacaklar böyle. Şimdi Peygamber müjde verdi Hatice Validemize, ölürken böylece. 5'te bir beytin kasabin. İnci'den bir köşk, özel Hatice Validemize köşk, İnci'den. Tek İnci ama böyle, yekpare. Köşk ama. Odalar hepsi var böyle böylece. Parlak bir İnci böyle, göz kamaştıran, şeffaf İnci. İçten dışarıda görünür, dışarıda görünmüyor tabii böyle. La sahabe fiyye. Hiç o ses gelmiyor şarkı muhtemelen böyle. Böyle nasıl be? Orada kişi durulmuyor. İşte böyle. Huzur böyle sıkılmayan yani en güzel köşk kadınlardan Hatice Valim böyle çıkmış olacak böyle böyle. Yani dünyada ona resip oldu muhtemelenler. Böyle ekşi olmak hazretin böylece. Hem de en zorlu günlerde muhtemelen böyle. En zorlu günlerde böyle. İslam ilk şeylerinde, yolu günlerinde malın mülkünü ona harcadı böylece. Yalnız peygamber gönlünü almaya çalıştı. Her şey sineye çekti. Elhamdülillah Mevla'ya kavuştu ama muhtemelen böyle. Hiç ona mahşe yok açamadı. Hiç ona mahşe yok mahşe muhtemelen böyle. Yani kabirden kalkacak böylece. Kalkacak kabirden muhtemelenler. Yata huri kızları. Hatta huri kızı onun şekline gidecekler huri kızları. Huri kızı onun şekline girecekler. Onun gibi böyle şey böyle. Bakan yani tanıyanlar dünyadan hangisi bu Hatice acaba bunların? Hep aynı muhtemelen böyle. Belli olmayacak muhtemelen böyle. Kalkacak kabrinden Mekke'ye mükemmel metin. Orada kendine metin böyle. Mekke'den kabrinden kalkacak böylece. Huri kızı girecekler binlerce. Aynı Hatice onun şekline muhtemelen böyle. Şekline böylece. Uçarak böyle giderken bakacak maşallah ki ya bu Hatice'ye buna benziyor mu? Hangi Hatice'ye bunlar acaba muhtemelen böyle? O dönemde her kadının tek hayali peygamberin eş olmak muhtemelen böyle. Hatta bir gün Medine Münevvere'de bir kadın geldi. Hem Beşli'de. Gizli mi? Beşli geldi muhtemelen böyle. Kadın yanıyor peygamber aşkından muhtemelen. Uyuyor mu geceleri muhtemelen böyle. Peygamber aşkından böyle. Devam meşte geliyor. Hep Peygamberimizin geçiyorlara bakıyor. Peygamberimize bakasını böylece doya muhtar. Bu da bir makam. Ben de aşkı resim. Aşkı resim ben. Resim aşkı benim muhtemelen. Sevgi başka bir. Aşk. Yanarım. Yanar. Aklı bile başına gider böylece. Bir aşk bile. Kadın bu hale gelmiş. Sahabe tabii kendisi de. Artık dayanamıyor muhtemelen. Meşte geldi. Hep oturuyor. Ya Resulallah, bir adam mısın nikahına? Böyle. Şimdi tabii kadın olarak namahrem. Peygamber olsun, namahrem. Peygamber ki namahrem şey böylece böyle. İstediği peygamber yalnız kalsın bu tarafa böyle. İşini döksün böyle. O Cezi Muhammeden'i doysun. Böyle. Yalnız kalsın bu şekilde böylece. Ne gerekiyor? Nikah altına girmesi gerekiyor böyle. Ya Resulallah, beni nikah alır mısın böyle? Peygamberimiz geldi ki bundan sonra Allah'ım izin verirse böyle. Öyle baktı aslında işte, durdu bu şekilde. Cevap vermedi. Niye vermedi? Çünkü olumsuz vermesi gerekiyor. Hayır demesi gerekiyor diyemedi. Böyle kırılması ne yaptı? Bakın peygamber böyle bak. Bak muhtemelen. Yani, ahlak-ı Muhammed'im bak böyle. Yok hayır olmaz diyemedi muhtemelen böyle. Böyle hiç başını kaldırmadı. Kadın ömrünü kesti muhteremler. Oradan biri çıktı. Eldiremiyormuş böylece. Ya Resulallah, o zaman sen almıyorsan bunu bana ver bu kadını. Böyle böyle. Peygamber'in tabi kadın tabi razı olunca verdi. Kadın karışmadı böyle. Sevmiş ki aslında böyle böyle. Tabi o nikah aktörü aldı gitti ama tabi kadının gönlünde başka peygamber vardı muhteremler. O da gerçi sahibi ama yani sahabe olsun muhtemelen. Güneş yanında mum gibi kalıyor muhtemelen. Mum gibi kalıyor. Peygamber yanında var. Güneş yıkanıyor böylece. İnşallah cennete vursa orada muhtemelen böyle. Yani kadınlar Hatice Validemizin sohbetine olacak kadınlar. İnşallah. Onlar yakın olacaklar böyle. Kimler? Dünyada yakın olanlar onlar muhtemelen. Yakın olanlar muhtemelen böyle. Kim dünyada yakınsa dünyada onları seviyorsa onlar seviyorsa ya da yakamayacak mıdır muhtemelen ben? Onun sohbetlerinde. İşte biz de inşallah Peygamber'e yakınlığı nasip etsin muhtemelen. İzzet Ali Fatiha.